aflofarm.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lutego, jest 17. Serwis Trójki. Michał Przerwa. 2% przetestowanych nauczycieli jest zakażonych koronawirusem. Robert N., pseudonim Frog, skazany na 2,5 roku więzienia za rajd pod Kielcami. W Łodzi odsłonięto tablicę upamiętniającą strajk włókniarek. Na prawie 25 tysięcy przebadanych nauczycieli dokładnie 490 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Ministerstwo Edukacji i Nauki podsumowało drugą akcję przesiewowych badań nauczycieli na obecność wirusa. 490 zarażonych to 2% wszystkich przebadanych w minionym tygodniu nauczycieli klas 1-3. Testy były dobrowolne i bezpłatne. Chodziło o sprawdzenie, czy po powrocie do szkół wzrasta liczba zarażonych pedagogów, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Badano nauczycieli, którzy już raz mieli taki test przeprowadzany po feriach zimowych i otrzymali wynik negatywny. Jak powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, wyniki pokazują, że jeśli edukacja jest prowadzona w reżimie sanitarnym, to nie ma gwałtownego przyspieszenia liczby zachorowań. Dlatego w najbliższym tygodniu będziemy się zastanawiali, czy od marca będziemy puszczali kolejne klasy, ale tutaj to jest jeszcze kwestia, która będzie dyskutowana. Na razie stacjonarnie uczą się klasy 1-3 szkół podstawowych i szkół specjalnych. Do piątku testy na obecność koronawirusa mogą przeprowadzić nauczyciele przedszkoli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa skazał Roberta N., pseudonim Frog, na 2,5 roku bezwzględnego więzienia za rajd pod Kielcami. Jednocześnie uniewinnił Froga za stawiane mu zarzuty związane z niebezpieczną jazdą po Warszawie. Według sądu Robert N. wykazał się lekceważącym stosunkiem do prawa oraz do bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, dlatego jedyną możliwą karą jest bezwzględne więzienie. Sąd uznał, że bezpośrednie niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym istniało podczas rajdu, którego Frog dopuścił się 14 lutego 2014 roku na trasie pod Kielcami. Sąd orzekł także wobec Froga 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Robert N. nie był w sądzie podczas ogłoszenia wyroku. Sędzia Agata Pomianowska mówiła, że Robert N. złamał przepisy w sposób skrajny. Oskarżony naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w sposób skrajny. Pokazuje to jego szaleńcza jazda, którą zresztą on sam umieszcza w sieci. Jeśli ktoś z taką brawurą i w takich okolicznościach wykazuje tak bardzo lekceważący stosunek do bezpieczeństwa innych uczestników drogi, to nie zasługuje w ocenie sądu na łagodny wymiar kary. Obrońca, adwokat Łukasz Krupa, zapowiada złożenie apelacji od wyroku. Ta sprawa cała to była analiza kilkudziesięciu kilometrów łącznie przejazdu pana Roberta N. A prokuratura znalazła i przedstawiła, zaproponowała sądowi jedną sytuację opisaną przez biegłego, która miała się rozegrać w jednej sekundzie. To był ułamek sekundy. Prokuratura tropiła i znalazła jeden ułamek de facto sekundy, w ramach którego mogło dojść potencjalnie do katastrofy. Wyrok nie jest prawomocny. W 50. rocznicę strajku włókniarek, które w lutym 1971 roku protestowały przeciw ciężkim warunkom pracy i podwyżkom cen, odsłonięto pamiątkową tablicę. Uroczystość odbyła się na terenie kompleksu Manufaktura, czyli dawnych zakładów przemysłu bawełnianego imienia Juliana Marchlewskiego, gdzie rozpoczęto strajk. Spontaniczny protest kobiet zmusił komunistyczne władze do wycofania się z podwyżki cen, mówi dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Dariusz Rogut. W przeciwieństwie do tych wydarzeń, które działy się na wybrzeżu, a więc na przykład organizacji tych protestów, tworzenie komitetów strajkowych na wybrzeżu, u nas tutaj w Łodzi nie było takiej struktury. Każdy zakład pracy jakby podejmował sam te działania. Ale zakończyło one się sukcesem, bo 55 tysięcy robotników w Łodzi strajkowało i ta determinacja włókniarek łódzkich doprowadziła do tego, że w końcu komuniści wycofali się z tej podwyżki, informując, że z dniem 1 marca będą te ceny przywrócone grudniowe. Na rynku Manufaktury można także oglądać wystawę plenerową na zakrętach historii robotnicy Łodzi 1945-81. Spis powszechny rozpoczął się na Słowacji. Po raz pierwszy osoby wypełniające formularz mogą zadeklarować dwie narodowości. Spis ludności, domów i mieszkań jest przeprowadzany na Słowacji co 10 lat. Tegoroczne badanie odbywa się wyłącznie przez internet. Formularz zawierający 14 pytań dotyczących m.in. miejsca pobytu, wykształcenia, zatrudnienia i wyznania można wypełnić do końca marca. Po raz pierwszy wypełniający formularz mogą podać dwie narodowości. Przedstawicieli mieszkających na Słowacji mniejszości narodowych zachęca do tego Urząd Statystyczny, który przygotował ulotki informacyjne w 12 językach, w tym także w języku polskim. Obecnie słowackie urzędy mają obowiązek obsługi mieszkańców w dwóch językach, tam gdzie mniejszość narodowa stanowi co najmniej 20% obywateli. Po tegorocznym spisie próg ten zostanie obniżony do 15%. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Australian Open to w tej chwili najważniejsza impreza sportowa na świecie i od niej zaczynamy ten serwis. Niestety na początek informacje marne. Z turniejem już na poziomie 1/8 finału pożegnał się Łukasz Kubot. W parze z Holendrem Wesleyem Kolchofem przegrał w dwóch setach 6-7 i 4-6 z Australijczykami Matthew Ebdenem i Johnem Patrickiem Smithem. Trzeba też oddać tutaj przeciwnikom, że zagrali bardzo dobrze. Przede wszystkim Ebden, który robił tutaj różnicę w tym dzisiejszym spotkaniu. No i wiedzieliśmy, że Australijczycy zawsze grają najlepiej u siebie w domu. Mówił Łukasz Kubot. W grach singlowych poznaliśmy ostatnie ćwierćfinalistki i ćwierćfinalistów. U pani niespodzianka rozstawiona z piątką Ukrainka Elina Svitolina przegrała w trzech setach ze zdecydowanie niżej notowaną Amerykanką Jessicą Pegulą. Za to bez żadnych kłopotów w najlepszej ósemce zameldowała się liderka światowego rankingu Ashley Barty. Na własnych śmieciach w nieco ponad godzinę uwinęła się oczywiście w dwóch setach z inną Amerykanką Shelby Rogers. Antypody zamieniamy na Dolomity we Włoszech i piękny ośrodek narciarski w Cortina d'Ampezzo. Tu trwają alpejskie mistrzostwa świata i dziś poznaliśmy rozstrzygnięcia w kombinacji pań i panów, na którą składają się supergigant oraz slalom. U pań wygrała The Snow Queen, Amerykanka Michaela Schifrin przed Słowaczką Petrą Wlchową i Szwajcarką Michelle Gizin. Przyzwoity start zaliczyła Marina Gąsienica. Daniel zajęła 12. lokatę. U panów złoty medal po zawodach zawisł na szyi Austriaka Marco Schwarza. Srebrny trafił do dobrze znanego kibicom nart Francuza Alexisa Pantiuro. Brązowy wywalczył Szwajcar Loic Meillard. To jeszcze kilka słów o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i nad ranem w marznący deszcz powodujący gołoleć. Temperatura minimalna od minus 16 stopni na krańcach wschodnich do minus 4, minus 2 na zachodzie. Idzie ocieplenie. Jutro podobnie, miejscami opady śniegu. Wieczorem na zachodzie już tylko deszczu. Temperatura od minus 7, minus 4 stopni na wschodzie do minus 1 do 0 na przeważającym obszarze kraju, do 2-3 stopni na plusie na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Kocham Cię, kochanie moje, kocham Cię. Zapraszamy do Trójki. Osiemnaście minut po godzinie 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Od piątku, proszę Państwa, znów mogą być czynne baseny. Jak się okazuje, nieczynne pozostają jednak akwaparki. I to nawet te, które mogłyby udostępniać wyłącznie baseny sportowe. I o tym Paweł Turski. Głównym powodem, dla którego akwaparki są nieczynne, jest zakaz ich działalności, który pojawił się w najnowszym rozporządzeniu. Problem w tym, że w żadnym wcześniejszym akcie prawnym nie zdefiniowano, czym jest akwapark, mówi Diana Sienkiewicz, ekspert branży basenowej. W ustawie jest mowa o pływalniach i o kąpieliskach. Zarządcy mają ogromny problem, jak zdefiniować swoje obiekty, ponieważ często jest tak, że w obiekcie jest mietka sportowa, ale tam też jest zawsze atrakcja, nawet zjeżdżania. Jak się okazuje, to nie ilość atrakcji decyduje o tym, czy obiekt może być otwarty czy nie. Kryterium dla większości basenów jest sposób klasyfikacji obiektów Polskiej Klasyfikacji Działalności, mówi Aneta Rawecka z wrocławskiego akwaparku. Nie jesteśmy tam zakwalifikowani jako basen. Jesteśmy wpisani jako park rozrywki, park rekreacyjny z działalnością sportową. W związku z tym nie otworzyliśmy się. W branży pojawiają się pomysły uruchomienia w obiektach wyłącznie stref basenu sportowego i saun. Otwarcie w takim trybie zapowiedział już akwapark w Redzie. Jest to działanie pochopne, mówi Robert Hołda, prezes Stowarzyszenia Polskie Akwaparki i Pływanie. Po analizie z radcami prawnymi przyznajemy ustawodawcy pierwszeństwo. My jako stowarzyszenie rekomendujemy rozmawiać ze swoimi lokalnymi państwowymi, powiatowymi inspektorami sanitarnymi. Czekanie na decyzję sanepidu to nie jedyna kwestia, która może być problemem przy ponownym uruchamianiu akwaparków. To nie jest obiekt, który wystarczy uruchomić poprzez kilka przycisków. Obiekty są wyziębione, niektóre w ogóle nie posiadają w tym momencie niecek napełnionych wodą, a napełnienie niecek, następnie pobranie próbek wody ma na badanie, trzeba poczekać nawet do 10 dni. Obowiązujące rozporządzenie jest warunkowe, nie warto więc otwierać akwaparków. Szczególnie, że w ten sposób możemy stracić prawo do korzystania z pomocy państwa, mówi adwokat Dawid Suszyński. Akwaparki mają podobną ochronę, podobną pomoc przyznawaną jak baseny. Tarcza posługuje się kryterium PKD. Akwaparki mogą korzystać z form pomocy takich jak dotacja 5000 zł, zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Jak dodaje prawnik, nawet otwarcie obiektu na jeden dzień może skutkować nakazem zwrotu wypłaconych już wcześniej środków. Basen czy akwapark? Tu woda i tu woda, tu niecka i tu niecka. Ale jak się okazuje, niecka niecce nierówna. To przypomnijmy w takim razie, że to obecne rozporządzenie, które zakazuje działalności nie tylko akwaparkom, ale na przykład też siłowniom, obowiązuje do 28 lutego. Na razie. What they said was real makes me want to steal. Living on the house, guess I'm living on my house. All I got is time, got no meaning, just rhyme. Take time with a wounded hand.

Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 17.30, pora na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Ceny towarów i usług były w styczniu średnio o 2,7% wyższe niż rok temu. Tempo wzrostu cen było szybsze niż w grudniu i przebiło prognozy ekonomistów. Z kolei z danych NBP wynika, że nadwyżka w handlu zagranicznym Polski wyniosła w ubiegłym roku niemal 7% PKB. Oznacza to, że staliśmy się nie tylko eksporterem netto usług, ale też towarów. Pandemia przyniosła boom na usługi kurierskie. Duże zapotrzebowanie i liczba zleceń nie oznaczają jednak, że branża nie musi się martwić o swoje finanse. Jak wskazuje Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej, kurierzy są winni wierzycielom prawie 30 milionów złotych, ale większość tej kwoty to długi innych firm, które zalegają firmom kurierskim. A największym dłużnikiem kurierów jest branża handlowa. Klienci domów maklerskich mogą być poszkodowani przez awarie systemów transakcyjnych, które uniemożliwiają złożenie zlecenia po cenie obowiązującej w danej chwili, uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Domy maklerskie nie powinny wyłączać swojej odpowiedzialności wobec klienta z powodu awarii, które mogą wynikać z ich zaniedbań lub z winy podmiotów, z którymi współpracują. Chcę także sprawdzić, w jaki sposób domy maklerskie rozpatrują reklamacje konsumentów dotyczące ewentualnych szkód wynikających z awarii systemów teleinformatycznych. Postępowaniem wyjaśniającym objęto 10 instytucji finansowych. Nowy tydzień na warszawskiej giełdzie rozpoczął się na plusie. Dolar kosztuje 3,69 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,15, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 13 groszy. Zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypita alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. We'll be right back. jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spadła oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Andrzej Marczak z Krajowej Rady Doradców Podatkowych jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Od dziś na portalu podatkowym podatki.gov.pl można sprawdzić wypełnione przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej zeznanie podatkowe za ubiegły rok. I co teraz podatnik może zrobić? Może spojrzeć na to zeznanie, może je zmienić albo nie robić nic? Podatnik ma następujące opcje. Może po prostu zaakceptować zeznanie bez zmian i dopiero od momentu akceptacji będzie na przykład liczony termin na zwrot nadpłaty podatku dla podatnika. On jest skrócony. Normalnie jest 3 miesiące, 90 dni, a tutaj jest połowa, 45 dni. Czyli jak korzystamy z usługi e-PIT, to jest jeden z tych benefitów płynących z tej formy, to mamy szybszy o połowę zwrot nadpłaty. Możemy też modyfikować to zeznanie. Zamiast osobistego zeznania możemy zaznaczyć wspólne zeznanie z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Możemy zmieniać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać właśnie 1% podatku na ten cel szczególny. Możemy zmieniać dane w uldze na dzieci, czy też wykazywać inne odliczenia, na przykład odliczenia darowizny, jak również możemy też zmieniać rachunek bankowy, na który ewentualna nadpłata może zostać przekazana. Po zmodyfikowaniu przesyłamy i też pobieramy to urzędowe poświadczenie odbioru. Co podatnik jeszcze może zrobić? Może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się w samodzielnie w innej formie. Ale może też nic nie robić. Jeżeli nic nie robi, to jest też taka dobra formuła, że wówczas 30 kwietnia przygotowane przez Ministerstwo Finansów zeznanie zostanie uznane za złożone i to złożone zeznanie powoduje, że nie ma jakichkolwiek później kar. I co więcej, jest taka ciekawostka, jeżeli z zeznania wynika dopłata do podatku, to Urząd Skarbowy wysyła monit, wysyła informację do nas: drogi podatniku, automatycznie złożono zeznanie, masz dopłatę do podatku. To wówczas podatnik ma 7 dni na uregulowanie tego podatku bez odsetek za zwłokę. To teraz przypomnijmy naszym słuchaczom, jak się logujemy na ten portal podatkowy. Podajemy PESEL albo NIP, datę urodzenia, dalej kwotę przychodu z deklaracji podatkowej za 2019 rok. Tam jak Państwo wejdą na tę stronę właśnie podatki.gov.pl, tam jest wszystko wyjaśnione, która pozycja w zeznaniu, ale pamiętajmy, że to jest kwota przychodu, nie dochodu. Dalej podajemy kwotę przychodu z dowolnej deklaracji za 2020 rok. I również ostatnia kwota, tak bym powiedział. Musimy wpisać kwotę nadpłaty albo dopłaty do podatku właśnie z deklaracji za 2019 rok. I wówczas te wszystkie dane pozwalają nam uwiarygodnić się, że my to my i logujemy się. Natomiast możemy logować się poprzez profil zaufany lub często przez bankowość elektroniczną. Także jest dużo sposobów, żeby dotrzeć do właśnie tej naszej deklaracji. No i z tego, co Pan mówił do tej pory, wynika też, że warto rozliczać się no właśnie w taki sposób elektroniczny, bo to i wygoda, i dodatkowe korzyści. Andrzej Marczak z Krajowej Rady Doradców Podatkowych był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. this world, and we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together. Za 16 minut będzie 18. Reportaż w Trójce. Płock. Miasto położone na pięknej, kilkudziesięciometrowej skarpie nad Wisłą. Po raz kolejny znalazło się w stanie alarmu powodziowego. Podtopione domy i obiekty sportowe ratują strażacy i wojsko. Mieszkańcy zagrożonych miejsc siedzą na przysłowiowych walizkach, czekając na ewakuację. Przeżyli już dwie wielkie powodzie, więc po tamtych doświadczeniach boją się tego, co w czasie najbliższych dni może się zdarzyć. Rzeka skuta lodem wygląda groźnie. Mieszkańcy czuwają i obserwują. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Stan zagrożenia. To są Borowiczki, dzielnica Płocka. Dzisiaj w nocy, bo ja obserwuję w nocy, co się dzieje też na wale przez okno i radiowozy tutaj podjeżdżały. Widziałem ludzi z latarkami, którzy chodzili, sprawdzali właśnie tamto miejsce, gdzie ta woda się przelewała. Proszę spojrzeć, moje okno z sypialni wychodzi tutaj. A w nocy było minus 17 stopni. No w tym momencie jest minus 10, tak. Jest zdenerwowanie, jest jak jednak woda zagraża. Zresztą widzieliśmy, co się stało na Gmurach, prawda? Trzeba się orientować, co się dzieje, żeby nie było takiej sytuacji, jak ludzie na Gmurach mieli. Po prostu nie zdążyli wiele rzeczy zabrać z domu. Wysiedleni tutaj są, tak? Sąd. No tak, ale mieszkańcy mogą, wie pan, jak coś potrzebują, mogą sobie... No mieszkańcy, tak. Ale nie wszyscy są wysiedleni. Czy dwa dni temu to strach był. A pan tutaj cały czas mieszka, czy pan się ewakuował do Bursy? Nie, cały czas tu mieszkam. Mury 15. W 82 roku była ta wielka powódź. To jeszcze nie, tu już mieszkamy. Ja tu mam podwórko, nie, taka brama 1,5 metra, to równa z bramą była woda. Z domu nie mogę wyjść, z drugiej strony okno wychodziło. Trochę to strach jest. A czy w ogóle pan jest przygotowany do ewakuacji w razie czego? Ja. Dokumenty, wszystko. Aha. I tak, u mnie to jeszcze tak nie jest, gorzej to na końcu jest. A tam to jest... Ładna ode mnie też tak jeszcze tutaj parę budynków, tak było z strach, to tam można było siedzieć, ale tam dalej też ja bym nie chciał tam mieszkać. Tak, słucham. Starszy kapitan Edward Misera, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. 110 strażaków pracowało dzisiejszej nocy. Tworzymy piąty odcinek bojowy na wysokości centrum konferencyjnego. Jeżeli chodzi o poziom wody, to dzisiaj odnotowaliśmy wzrost w borowiczkach. Zaczęło to się kilka dni temu, kiedy dostaliśmy informację, że poziom na rzece Wiśle wzrasta. Straż w momencie, kiedy zostały przekroczone stany alarmowe, teren powodziowy podzieliliśmy dla łatwiejszego zarządzania na odcinki bojowe. Dokonaliśmy stosownych wzmocnień, podniesienia wałów. Do działań strażaków włączają się osoby z zagrożonych rejonów. Tak też było właśnie na drodze krajowej 62, gdzie strażacy uszczelniali przepusty, które były pod drogą workami z piaskiem. Tam strażakom pomagali mieszkańcy. Tutejsze powodzie, mieliśmy ich kilka, największe w 2010 roku i wcześniej w 1982 roku też zimą i wszyscy tutaj mają w pamięci tamtą powódź. Lecimy śmigłowcem Mi-6 nad zalanymi terenami nad Wisłą. Pod wodą znalazło się ponad 10 tysięcy hektarów w województwie płockim. Tutaj sytuacja jest najbardziej groźna. Przerwanych i uszkodzonych jest wiele odcinków wałów przeciwpowodziowych. Wiele rodzin utraciło dobytek całego życia. Saperzy, rzucając ładunki na Wisłę, będą współdziałać lodołamaczami. W tej chwili najbardziej groźna sytuacja tu w tym rejonie jest jeszcze w miejscowości Borowiczki. Tam w dalszym ciągu Wisła zagraża, a to, że woda trochę opadła, nie należy się bardzo cieszyć, jako że jeszcze stan alarmowy w tym miejscu w województwie płockim przekroczony jest o ponad 2 metry. Za czasów młodości to pamiętam wysadzanie, ratowanie starego mostu, to ładunkami, lodołamacze, to wszystko pamiętam. To powódź Radziwie, gdy ten wiadukt był tak wysoko zalany. Na osiedlu Radziwie już nasyp się rozsypał, pociąg spadł z nasypu, osobowy pociąg był. To początek tej powodzi przypadł w fatalnym okresie, bo to były pierwsze tygodnie stanu wojennego. Spotkałem się z taką opinią, że nie tylko to zjawisko hydrologiczne, które obserwowaliśmy na Wiśle, było przyczyną powodzi, ale także między innymi brak łączności, brak komunikacji z tego względu, że były to pierwsze tygodnie stanu wojennego. Przestały wtedy wychodzić gazety, nie ukazywały się. No wtedy to ja powiem tak, no w cudzysłowie, no byłem bohaterem. Byłem wtedy harcerzem. Zaczęła się na Radziwiu ewakuacja. Wpadł do mnie mój przyjaciel, krzycząc: Hubert, chodź szybko, idziemy do szkoły. Spotkałem naszą dyrektorkę. Okazuje się, że szkoła będzie miejscem dla powodzian, żeby mieli gdzie spać, zostawić rzeczy, które udało im się zabrać. No telefony nie działały, tak? To ciężko sobie to wyobrazić. Dzisiaj po prostu wyjmuje się komórkę i się dzwoni po pomoc. Wtedy telefony były głuche. I okazało się, że dyrektorka nie ma nikogo, żadnej pary rąk do pomocy, żeby szkołę przygotować, rozłożyć materace, przygotować miejsca do spania. Pamiętam, skończyliśmy pracę, to już pierwsi ludzie przyjeżdżali wojskowymi ciężarówkami pod szkołę. Zmarznięci, przerażeni. Do dziś zresztą, jak ktoś chciałby sobie to przypomnieć czy wyobrazić, to może przejechać Starym Mostem, czyli Mostem imienia Legionu Piłsudskiego, tym przedwojennym, na Radziwie. I po drodze, zjeżdżając z mostu, musi wjechać pod wiadukt kolejowy. Na jednej ze ścian wiaduktu jest kreska z datą. Niebieska linia, która oznacza poziom wody, jaki wtedy był. No, do tego jeszcze było. 2010. No, wtedy było lato. Z Borowiczek i jedni drugim pomagali, tak? Układaliśmy worki na wałach. I to nagle, wtedy co w Świniarach poszedł wał. To woda błyskawicznie szła do góry. Ja tam próbowałem niby worki, no, nic nie dawało, no woda rosła i nagle był potężny huk i woda spłynęła. Tam worki pod ścianą poukładane. Aha. Jakby ktoś mi dawał tutaj działkę w gratisie, to bym się nigdy nie pobudował. Dzień dobry. Zaczyna pani od razu od, jak wygląda stan wody? Od kontroli. Mm. Ale naprawdę, ja kontroluję, ale czuję się pewnie, bo wiem, że mi tutaj służby naprawdę bardzo pomagają i sprawdzają to, więc nie jestem w tym sama. Nikt nie kupi zalewowego miejsca, tak? No. A jak się dostaje gdzieś tam po rodzicach, po dziadkach, no to się po prostu mieszka, tak? Pokażę pani część miejsc, w których strażacy prowadzą działania i myślę, że trochę poczuć pracy strażaka, bo temperaturę mamy odpowiednią, także... Mroźno. Wisła na razie jest skuta krą. To jest taki połamany lód, który płynie korytem Wisły, niosąc za sobą niebezpieczeństwo zatoru. Zaparkujemy sobie i pójdziemy, zobaczymy, jak tu wygląda praca na miejscu. Także tam zaczyna podchodzić woda, jest wyłożony podkład z folii. Taczka za taczką. No dzisiaj zgłoszenie przyjęliśmy. Worki z piaskiem są układane według pewnych zasad, które znają strażacy. Worki wywinięciami są w kierunku nadchodzącej wody, tak żeby jak woda pójdzie, nie podmyła worka z drugiej strony. Liczą panowie worki, czy już nie? Nie liczymy. Nie ma po co. Ten budynek ogrążymy tymi workami i wtedy później zobaczymy, co dalej. Chyba najgorsze są noce. Ja już jestem cała skostniała, więc naprawdę... Dopiero człowiek uświadamia sobie, my do samochodu, a tam ludzie cały czas w tym mrozie. Tutaj z powodzią to powodzi. To jakiś czas nam się tutaj coś wylewa. Chłop mówi, że wczoraj było parę centymetrów do przelania. W nocy? No. Do tej pory w sumie podczas tej powodzi było ewakuowane 110 osób, głównie z osiedla Borowiczki. Dla tych osób prezydent miasta Płocka wyznaczył Bursę Płocką jako miejsce, gdzie mogą mieszkać. Tu żeśmy na Płockim Towarzystwie Wioślarskim wzmacniali wały i nadal pompujemy wodę z pomieszczenia kotłowni. Sali to już nie uratujemy. Dziękujemy za pomoc. Dzięki bardzo. Komu pan dziękował za pomoc? Że przyszli zawodnicy i pomogli układać część wału. Zawodnicy Polskiego Towarzystwa Wioślarskiego, dobrze mówię? Dzięki. Trenerzy. I gdy potrzeba pomocy, to nas wołają i my szybko się zbieramy, aby pomóc. We wtorek mieliśmy rano trening i już tu woda była wysoko bardzo. Jak będzie trzeba, to i nawet dzisiaj będziemy później. Ten budynek na razie cały, ale tamten zniszczony, nie? Bardzo. Zje pani kanapkę? Dziękuję. Nie? Na pewno? Na pewno. Na czarną godzinę. Na czarną godzinę się przyda. Dobry. Przepraszam, że mi nie było, ja jestem prezesem tu. Także jestem pełen szacunku dla uznania dla tego, co robicie wy, ochotnicy i w ogóle ludzie, tak jak kibice, chociażby ludzie to dzwonią, wszyscy chcą pomagać, no czasami to aż mówię, dobrze, zachowajcie siły na później. Sam przez 2 godziny pracowałem przy workach z piaskiem, tych pierwszych murek, co stawialiśmy sami. Do dzisiaj czuję to w kościach, naprawdę. Nasze rodziny, mój brat wczoraj był cały dzień, to pracował. Ludzie w ogóle zrzucają się, bo jest zrzutka przecież ogłoszona, i to też nie przez nas, tylko przez kogoś z Polski, naszych przyjaciół. Zrzutka na remont obiektów naszych. Obcy ludzie z Polski. No nie wspomnę już o naszych tutaj, prawda. Te wały muszą zostać do końca marca, bo my nie wiemy, co będzie w kwietniu, co będzie w marcu. Przecież też wielka woda zawsze idzie. Wyjątek był w zeszłym roku, bo w ogóle nie było wielkiej wody. Akurat była pandemia i nie można było trenować, jak na złość. No. A gdzie jest powiedziane, że to już koniec zimy, prawda? Lodołamacze weszły wczoraj na rzekę, 13 lutego. Wiem, że pokonały odcinek około 15 km. Dzisiaj pokonały kolejny odcinek. Niemniej jednak daleko jeszcze są od Płocka. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Stan zagrożenia.